ยชี้แจงมาแจกใบแดงให้พี่ทำไมพี่ถูกใส่ความเจ้านั้นไม่ถามไม่ไถก่อนแจกใบแดงออกไปทำไมเธอไม่สอบถามเธอแจกใบแดงเหมือนแกล้งให้พี่ช้ำใจเจ้าจึงลงเชื่อไม่ทันที่จะฟังความมาด่วนประนามไม่ทันถามก็ให้ใบแดงนักโทษหนักที่เข้าสู่หลักประหารก็ยังมีศาลสอบสวนให้จำเลยแถลงไม่ได้ใจเบามัวเมาอำนาจไฟแดงยังให้โอกาสชี้แจงสุดท้ายแล้วค่อยตัดสินความรักของพี่คนดีมาให้ใบแดงไม่ได้ชี้แจงมาแจกใบแดงเป็นคำตัดสินพี่ขอประท้วงพุ่งพวงขอหาดูหมิ่นเพราะคำตัดสินใบแดงมันแทงหัวใจความรักของพี่คนดีมาให้ใบแดงไม่ได้ชี้แจงมาแจกใบแดงเป็นคำตัดสินพี่ขอประท้วง